Hei du, jøss, så står det med deg, gitt. Ja, hei du. Jøss, hva det som... hvorfor det som bor i funken, da? Det gærent ut på gården din, eller? Nei, det skatten, vet du. Skatten? Jeg trodde alle dere bønder var null skattytere. Å nei, jeg har fått meg en solid baksmell i år, gitt. Ser du det, gitt? Jeg trodde dere bønder slapp unna med alt mulig rart, ja. Hva det de tok deg på? De tok meg på kornet.